रोते काय को हम हे रोते काय को हम होना है जो हो सैड होते काय को हम cry cry इतना cry करते हैं काय को इतना डरते हैं काय को पल पल मरते काय को why why ऐसा why वैसा क्यों होता यूं होता तो क्या होता जो होता है वो होता fly fly baby fly देखें उड़ के देखें बादल से जुड़ के देखें फिर ना मुड़ मुड़ के रोते काय को हम हे रोते काय को हम होना है जो हो sad होते काय को हम हारा तो को ना सोते काय को cry cry इतना cry करते काय को इतना डरते काय को पल पल मरते काय को आंसुओं का सोच लो तुम बचपन बीता एक एक बूढ़ा सा पल किसने देखा कल तो इस पल की कीमत जोड़ लो तुम रोते काय को हम हे रोते काय को हम होना है जो हो सैड होते काय को हम हारा तो को ना सोते काय को क्यों होता यूं होता तो क्या होता जो हो